Sasa kwa sababu tunaozungumzia ni watu na ni maulama ambao wanaheshimika kwa watu hao, yani kwa masufi, al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala alipokusudia kuwasema na kutaja tafasili za jumal ya maneno ambayo yeye aliyetaja kwa ijmali, alipotaka kuingia kutaja tafasili zake, sasa kupambanua zaidi, akatanguliza fasl akasema: wa idh qad thabata hadha min aqwali shuyukhihim min ba'd ashyakhihim ghalatatun li bu'dihim 'anil 'ilm fa in kana dhalika sahihan 'anhum tawajjaha ar-radd 'alayhim إذ لا محابات في الحق وإن لم يصح عنهم حذرنا من مثل هذا القول وذلك المذهب من أي شخص صدر. الإمام ابن الجوزي نسيما يقول مثبته لكبتية قولي زي ما شخزاو كما كنا مامبو يمتوكي أكواه كما شخهاو بعد ما شخه كما مامبو يمكوسا يكو سباب يكو أمبالي كواه ونهليمو na ikiwa si sahihi, ikiwa hayo ni sahihi kwamba imetokea hivyo wamesema mashaikh zao, basi itakuwa kuna wajibu wa kuwajibu wao, kuna wajibu wa kuwarudi wao, kwa sababu hakuna kupendezeshana katika mambo ya haki, hakuna kulindana katika mambo ya haki. Na kama ikiwa hayo yaliyosemwa yakanasibishwa na hao mashaikh zao kwamba fulani kafanya kadha, imekuwa kadha, akasema kadha, kama ikiwa ni maneno wao wanawasingizia hao wanawachuoni, basi sisi tutawatahadharisha watu na madhhabu hizo na maslaki hiyo ya kuwasingizia wanawachuoni na kauli hizo. Kisha anasema: fa ammal mushabbahuna bilqawm wa laysu minhum fa aghlatuhum kathira. Ama wale wenye kufananishwa na jamaa hao masufi, kuna watu wanajifananisha na wale maulama wakubwa, kuna akhwali zinanasibishwa na al-Imam Abdul Qadir al-Jilani lakina al-Imam al-Junayd bin Muhammad na wengineo, ambao imethibiti salahi yao kwamba ni watu wema. Sasa ikiwa ni maneno ameyasema kweli, basi hakuna kupendezeshana katika dini, yatakosolewa yale waliyosema. Na kama ikiwa wamesingiziwa, basi tutatahadharisha hilo, kwa maslaki hiyo ya kuwasingizia wanaochuoni si sawa. Kadhalika kuna watu ambao sasa wamejifananisha na wale, wamekuja baadaye wakaona wajifananishi na wale, hawa makosa yao ni mengi sana, yasema Ibn al-Jawzi. Wa nahnu nadhkuru ba'dha ma balaghana min aghlati al-qaum, na sisi tutataja baadhi ya yale yaliyotufikia katika makosa ya watu hawa. Kisha anasema wallahu, hapo ndio qasd baitul qasid, anasema wallahu ya'lamu annana lam naqsud bi bayan ghalat al ghalit illa tanziha al sharia, na Allah anajua kwamba sisi hatukukusudia katika kubainisha kosa na mwenye kukosea isipokuwa ni kuitakasa sharia, walghirati walghirata alaiha min ad-dakhal, na kuwa na wivu juu ya hiyo sheria, kuepusha na vitu vilivyoingizwa. Wama alaina min alqa'il walfa'il wa inna ma nuaddi bidhalika amanata alilm, na sisi hatuna wajibu yoyote kwa yule aliyesema au aliyetenda. Sisi tunafikisha kile ambacho kimetufikia, ambayo ni katika amana ya elimu. Wama zala alulama يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق. نهاو قواتش كوا مع علماء ونبينيشا كلا مويا نبينيشا مكوسا يمنزاكي وكوكسودية كبينيشا حق لا لإظهار عيب الغالط نسيكوا أدليا كذهريشك عيب يمني كوكسيا ولا اعتبار بقول جاهل يقول نوالا هكونا مزنجاتيو يا قولي يمجينغا نيسما كيف يرد على فلان الزاهد فيب يتمرود فلان يبين زاهد المتبرك به من يكبت وبركة من يكبت وبركة من يكبت وبركة فيب يتمسما شيخ فلان. يعني الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتك تلبيس إبليس على توانبيا قوانبا يهي نتوفي كسودية كتك ما يلزوك يوتي هاي أليو يتاج أنا أتكو يتاج نكوي بينيش حقي نكوسا لبكوسا وقوانبا هيلي نكوسا بلا كمتزاما أليفاني نينان كوسا نهيلي لنغولاكي سيكم تي أيبو إكاوا متو أتاج حديث يذكرو محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم تجيني مما يميتزينو نجزويني نموفو ياو جزويني كتاج موفو ياو نساوا واتو استاج مبايا يا واتو وليوكفا ولا أيبو زاو watu wataja ile mambo mazuri lakini itakapokuwa jambo linafungamana na dini mtu amefanya kitu ambacho katika dini watu wanakiona kwamba ni hujja au ni haki basi utaratibu unakuwa unabadilika inabainishwa ile kwamba fulani hapa alikosea na huo ndio utaratibu wa maulama tangu hapo zamani katika Uislamu hivi ndivyo walifanya maulama wakubwa waliotangulia katika karne ya kwanza, karne ya pili, karne ya tatu na kuendelea hivyo ndivyo wanavyofanya inabainisha makosa ya watu. Wa illa kama ikiwa ndio hivyo kwamba haifai kuyataja makosa ya watu maadamu washakufa basi iwe watu wakae kimya kwa pande zote tu. Sijikawa tena mtu asimama amzungumze Ibn Taymiyyah. Mathalan natoa mfano kwa sababu masufi hawampendi Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah huyu kadha wa kadha wa kadha anamsema vibaya. Sasa huyu nesi mwachuoni. Huyu nesi ameshakufa. Mbona hiyo ya kusema kwamba udhkuru mahasina mautaku mbona kwa hawa haiko? Wakufu wa masawihi mbona hawa mbona kwa upande wa kina Ibn Taymiyyah hayako? Kisimama Muhammad Abdul Wahhabi kafanya kadha. Nesi ameshakufa. Lakini hii ni kuonyesha ya kwamba watu hawana mizani katika mambo kama haya. Kwa hiyo hii ni mifano tu nimeitaja lakini wao hawana wara. Yaani kujichunga wanapokuwa wanaozungumzia watu wa haki, ahli sunna wal jamaa. Tamzungumza Sheikh Ibn Baz, tamzungumza fulani, atazungumza kwa dhulma tena mara nyingine. Sisi tutasema kwamba Ibn Taymiyyah alikosea mahali akosolewe. Muhammad Abdul Wahhabi kakosea mahali akosolewe, Ibn Qayyim akosolewe, Ibn Baz na mwingine yoyote. Lakini basi mkosoe iwe unakosoa kiukweli kwamba likosa limethibiti kwake. Mzungumza Muhammad Abdul Wahhabi taja kwenye vitabu vyake, usisikie maelezo yaliyotolewa na makafiri wa kimagharibi huko wakina Mr. Humphrey kwamba eti Mr. Humphrey amesema, Humphrey kasema. Kwani huyu Muhammad Abdul Wahhabi hana vitabu alivyoandika yeye mwenyewe mpaka iwe sanadi yenu ifike kwa Mr. Humphrey. Unajua mawahabi kadha kadha kadha. Akatoa wapi? Mr. Humphrey amesema. Sasa hapo ndipo walipokuwa hawana insaf. Sasa sisi hatutaangalia Mr. Humphrey, Mr. John, Mr. fulani. Tunanukuu kutoka kwenye vitabu vyao hao mashekhi zao na maneno wanayoyasema au vitabu vya wanafunzi wao kwamba fulani amezungumza maneno haya na maneno haya ni maneno ya batil na ushahidi wa batili yake ni qala Allah qala ar-rasul qala as-salaf. Wanachuoni walisemaje kuhusu huyu? Kwa hiyo na huu ndio msingi ambao anaojenga al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala kwamba sisi tunakosoa yale makosa. Sasa ikiwa kuna mjinga atasema vipi wewe utamrudi fulani utamrudi Ahmad al-Badawi au utamrudi ad-Dusuqi au utamrudi mathalan ash-Shadhili Abu al-Hasan ash-Shadhili vipi na huyu mtu nilikuwa ni alim mutabarakun bihi watu walikuwa wakitabaraku na yeye. Yeye anasema kwamba huyu anayezungumza maneno haya ni jahili. Wewe utamsemaje Ibn Sumaith? Alikuwa mwana wa chuoni mkubwa. Naam, alikuwa mwana wa chuoni mkubwa, lakini mtu vyovyote atakavyokuwa mkubwa basi hasalimiki na makosa isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. ikiwa tuona ghalat mahali fulani kwamba Abu Hanifa hapa kakosea au Malik kakosea au Shafi kakosea au Ahmad bin Hanbal kakosea, ikina nani hao walikuja baadaye wengine wasikosea? Manhu huyo kama ni kosa litabainishwa. Na walillahi alhamdu, sisi hatuegemei tu kwenye fahamu zetu. Pingine mtu anaweza kusema wewe kusoma juzi tu ndio utajua makosa kama haya. Sisi tutataja makosa kwa mujibu wa kauli za maulama walio mfano wao au zaidi ya hao, kama hao au zaidi ya hao. Kwa mfano, kuna mahali tutakapokuwa tukitaja, tutamtaja mtu mmoja akiitwa Ahmad Zain Dahlani. Ahmad Zain Dahlani alikuwa ni hasimu mkubwa sana wa da'wa salafia ya da'wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ameandika vitabu vingi katika kumpinga Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, lakini vingi katika mambo mengi aliyozungumza alikuwa akimzulia uongo. Sasa kuna maneno ya Muhammad Rashid Ridha akimzungumza huyu Dahlani, sasa ikoje huyu? Sasa wewe usinukuu tu Muhammad Abdul Wahhab alikuwa hivi na hivi na hivi. Umetoa wapi? Kwenye Misbah Dhalami ya Ahmad Zain Dahlan. Haya, na sisi tuna maneno ya haki kabisa kuhusiana huyu mtu kwa wanawachuoni wengine. Sasa akitajwa yeye usisikie vibaya, ndio yale maneno maulama, tutanukuu maneno kwa faida. Kwa hiyo watatajwa watu ambao wamehusiana na dini, kama mtu mathalan hakuhusika na dini kabisa, ami mtu amekufa, ami hakuzungumza chochote katika dini wala dini mwenyewe kuwa haijui, hakuna sababu ya kumtaja. Ndio maana hao tutakaowataja katika tarika hizi, hatutawataja wajomba zao wala shangazi zao wala dada zao wala kaka zao, kwa sababu wao hawakujihusisha, hawakuzungumza kitu katika dini. Lakini wao kwa kuwa tayari waliingia katika jambo la dini, wakaandika vitabu, wakaleta katika umma kwamba hii ndio haki, tunasema hapa huyu fulani, huyu Ash-Sha'rani, huyu katika al-Mizan al-Kubra Abu al-Mawahib Ash-Sha'rani, hapa amekosea. Maneno haya ni ya batil, hii sio haki. Lakini hatutamtaja baba yake wala mjomba wake wala shangazi yake, kwa sababu malahu dakhal huna, hausiani hapa katika jambo hili. Kwa hiyo huu ni msingi ambao watakiwa watu waufahamu, na ndio anaotuelekeza al-Imamu Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Anasema li'anna al-inqiyada innama yakunu ila ma ja'at bihi ash-shari'atu la ila al-ashkhas, kwa sababu kufuata hakika hapa na vingine kunakuwa kwenye lile ambalo limekuletwa na sheria na si kwa watu. Sisi tutafuata yale ambayo yamekuja kupitia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sio yale yaliyowekwa na watu. Wa qad yakunu ar-rajulu min al-awliya'i wa ahli al-jannati wa lahu ghalatatun. Anasema inawezekana mtu akawa ni katika mawali, bali akawa ni katika watu wa janna. Inawezekana hivi, lakini bado ana makosa. Kuna makosa huko nyuma kayaacha, na watu wanayaingia. Fulani kasema bwana, yeye pengine alipewa udhuru. Sababu tunapotaja huu usufi na mabaya yaliyokuwemo katika usufi na uovu na mafasidi ya usufi, haina maana ya kwamba tutawaingize kwenye ukafiri wote hao, tayari washakuwa kufar mubtadia. La, huo sio msimamo wetu, huo si katika msimamo wetu. Kila mmoja atahukumiwa kwa kile ambacho yeye amejifunga nacho, na usiri wake na undani wake tunamwachia Mola wake aliyemuumba. Sisi tutahukumu kile ambacho amekitenda au amekisema, na tutajaribu kutafuta njia za nyudhuru kwake yeye. Kama hakuna wajihi wa kumpa udhuru, khalas, hukumu itapita juu yake kwa dhahir tunaifahamu sisi. Kama neno amelizungumza, sema neno hili la kufuru, na wala yalzam, hakuna talazo baina ya kuwa mtu amesema neno la kufuru na baina ya kuwa yeye ni kafir. Si kila aliyeteleza akafanya jambo la kufuru anakuwa amekuwa kafiri yeye, kama vile ambavyo si kila aliyeteleza akafanya bidha anakuwa yeye ni mubtadi. Huu ni msingi ambao ahlu sunnah wal jamaa wanaujenga na kuwahusia sana watu juu yake. kinyume na makhawariji na watu wa takfiri ambao wanashindwa kutofautisha baina ya kitendo na mtendaji. Sasa tunaposema kwamba jambo fulani bid'a, usufi ni bid'a, au ndani kuna shirkiyati au kuna kadha, haina maana kwamba masufi wote ni washirikina, masufi wote makafiri. La, hakuna mtu anayesema maneno haya. Sunni hawezi kusema maneno kama haya. As-salafi hawezi kusema maneno haya. Kwa hiyo msingi huu upo na utaendelea kuwepo, na ni msingi wa haki katika kuwahukumu watu. Kwa hiyo ni masala ya kubainisha kosa, fulani kakosea hili, na mtu atahadhari, hili ni neno la kufuri. Fulani kakosea mahali fulani, hiki kitendo kilichofanyika hiki ni bid'a. Sasa mubtadi au si mubtadi, tutamtazama maisha yake sasa. Maanake maulama wangapi wameteleza, pengine mathalan mtu akasema jambo fulani akalitetea kwamba hii ni sunna, lakini ukiliweka katika mizani ni bid'a. Hakika amejitahidi kwa jitihadi yake akaona kwamba hii ni sunna. Je, tumwambie ni mubtadi? Au mwingine yakwambia hii si katika sunna, na hali kwenye jambo limethibiti katika sunna, na ni mwanachuoni amewabidii katika kupigania sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini nasi au andiko lililokuja limejificha kwake yeye, hakulipata au hakulielewa maana yake ndio sawa sawa, akalileta tawili nyingine akaona hii si sunna, kumbe ni sunna. Je, utamuita mubtadi? Hali masala mingi. Lakini tofauti na mtu sasa ambaye sasa amejenga imani yake kwenye misingi fulani ambayo ni misingi ya bid'a. Kuna tofauti baina ya mtu kujijenga katika misingi ya sunna akakosea, na mtu aliyejenga misingi yake katika misingi ya bid'a akakosea au akapatia. Ni tofauti. Kwa hiyo haya wayatakiwa wanafunzi na watu wa ilmu wayafahamu. Maneno yanapozungumzwa basi yazungumze kwa viwango vyake, na si masala ya awatif watu wakaanza kutumia hisia za watu. Wale mawahabi kazi yao ni kuangalia maulama wamekuja humu, wamefanya juhudi kubwa, wamesilimisha watu, lakini leo wote tuambie wote makufari wote. Huku ni kutaka kutumia awatif. Sasa mtu anatumia hisia za watu badala ya kutumia mambo kwenda kuyapeleka kielimu. Lakini unatarajia nini kwa mtu ambaye hakulelewa katika misingi madhubuti ya Ahli Sunnah wal Jamaa katika kuhukumu mambo na kuyahukumu maneno? Unatarajia nini kwa mtu kama huyo? Mtu ambaye hana insafu katika nakli wala katika hukumu, anapozungumza dhidi ya mafasimu zake huzungumza kwa batil, wala hajali, anaweza kusema lolote lile la batil akawasingizia au akawabambika wale ambao hawafikiani nao katika misimamo. Sasa msingi huu ambao ameutaja al-Imamu Ibn al-Jawzi ni msingi madhubuti wa kuushika pia, kwa sababu ndio misingi ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Inawezekana mtu akawa ni mtu mwema katika mawalii wakubwa, vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, bali katika ahli al-Janna, lakini kwa kuwa yeye si maasum, ameandika kitabu, amezungumza maneno, amewafundisha watu jambo akidhani ni haki, kumbe si haki, na yeye msimamo wake umejengwa katika msingi wa haki, ameteleza katika hilo, hukumu yake sisi tutalibainisha ile jambo kwamba si haki, hapa amekosea, hakupatia. Sasa ndiyo ile maana ya wanawachuoni kujirudi wakati mwingine, mtu azungumza jambo kuonyesha ule ubinadamu, asema jambo leo, kesho abadilisha msimamo. Sasa haiwezekani kuwa lile alilolisema jana ambalo leo amekuja akalipinga au kesho yake akalipinga, ikawa lile alilolipinga ni haki na lile alilokosea pia ni haki. Haiwezekani. Hii ni kuonyesha kwamba ubinadamu upo kuteleza, na wala sisi hatusemi kwamba yoyote katika hawa maulamaa wetu ni maasum, lakini at-ta'addub, kuwa na adabu katika ibara, kuwa na adabu katika kuelekeza kosa, ni jambo lenye kutakiwa. Ama akiwa ni mtu amejenga misingi yake juu ya bid'a, na kuwafanyia uadui ahlu sunna na kuitetea bidha na kuilingania, basi hakuna adabu wala karama, tatajwa kwa anavyostahili, tatajwa kwa vile anavyostahili bila kuzidisha wala kupunguza. Wala wanasema waqad yakunu ar-rajulu min al-awliya'i wa ahli al-jannati wa lahu ghalatatu fala tamna'u manzilatuhu bayana zalalihi. Inawezekana ikawa mtu ni katika mawali na ni katika watu wa janna, lakini ana yeye makosa, hilo halitazuia, fala tamna'u manzilatuhu, haitazuia daraja yake, bayana zalalihi, kubainisha makosa yake mahma yakun, vivyo atakavyokuwa. Kullu minna yu'khadhu qawluhu wa yurad illa sahib hadha alqabr, fa ashara ila qabr an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Qalahu imam dar al-hijra Malik bin Anas al-Asbahi rahimahullah ta'ala. Anasema imam Malik kwamba kila mmoja katika sisi huchukuliwa kauli yake na kukataliwa isipokuwa mwenye kabri hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imam Malik amekaa Madina pale akisomesha na kitangaza dini zaidi ya miaka 40 katika Masjid an-Nabawi, na yeye ni imam, hakuna mtu ambaye anamtia mkono Imam Malik katika mji wa Madina, katika Masjid an-Nabawi zaidi ya miaka 40 kwa msikitini anawasomesha watu ilmu. Wa'lam anna man nadhara ila ta'zimi shakhsin wa lam yanzur bid-dalil ila ma sadara anhu كان كمن ينظر إلى ما جرى على يد المسيح صلوات الله عليه من الأمور الخارقة ولم ينظر إليه فادعى فيه الإلهية. أنا سيفهم كما يلي من يكتزام من يكوانغاليا من يكوانظميشا أمتو نايكاوا هكتزام من يدليل يكيلي أمباجو كمتوكا كواكي. أنا كواني كما يلي أمباي أمتزام يلي أمباي يمبيتك الكمكونو وعيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه katika mambo yaliyo kinyume na ada, katika mambo ya muujizati. Kwa hiyo akawa hakumtazama yeye, akatazama yale mambo tu yalivyokuwa, mwisho wake akadai kwamba yeye ni Mungu, kwamba huyo ni Mungu Isa, waliaadhu billah. Yani huyu ndio mfano wake, mtu ambaye hatazami dalili, yeye mwangalia fulani na fulani yeye basi, huyu ni masum au huyu kadha, huyu akosei, huyu bwana mkubwa, haiwezekani yeye akakosea, na maana yeye hajui. Lugha kama hizi, hizi ni lugha ambazo zimeenea katika safu vile vile za masufi. Pia akataja mifano ya wanawachuoni namna walivyokuwa wakiwajeruhi wengine kwa maslahi ya dini. Kwa leo tutaishia hapa. Subhanakallahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.